Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сенатар ЗША Рычард Дурбін заклікаў забраць у Беларусі ўсе чэмпіянаты. Лідары апазіцыі вінавацяць міліцыю ў крадзяжы пашпартоў. Шчукіна штрафавалі на 1 090 000. Каваленку ў вар'ятні па 8 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы да ложку. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў Менску, 22 гадзіна. З вамі Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што паліцыя затрымала прынамсі 19 чалавек падчас аперацыі супраць падазраваных у ісламскім экстрэмізме ў розных гарадах. Выступаючы на французскім радыё, Сарказі сказаў, што падчас рэйдаў была канфіскаваная зброя, у тым ліку аўтаматы Калашнікава. Пасланец ААН Кофі Анан заклікаў сірыйскага прэзідэнта Башара Асада неадкладна спыніць ваенныя дзеянні, каб ператварыць у жыццё план па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Паведамляецца, што сёння сірыйскія войскі працягвалі абстрэльваць горад Хомс, які з'яўляецца апірышчым сірыйскай апазіцыі. Раней урад Сырыі пісьмова пагадзіўся прыняць план Анана па ўрэгуляванні канфлікту. Паводле ацэнак ААН, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Асада год таму загінулі каля 9 000 чалавек. Расійская федэрацыя хакею выступіла ў падтрымку правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 года ў Менску. Выканаўчы дырэктар федэрацыі Валерый Фісюк скрытыкаваў рэзалюцыю еўрапейскага парламенту, якая заклікае перанесці чэмпіянат з Менску, калі ў Беларусі неадкладна не будуць вызваленыя палітычныя вязні. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі еўрапейскага звязу і Украіны парафіявалі дамову аб асацыяцыі, якая павінна ўзмацніць еўрапейска-украінскія сувязі. Прадстаўнікі еўразвязу, аднак, падкрэсліваюць, што ратыфікацыя дамовы будзе залежаць ад развіцця палітычных падзеяў ва ўкраіне, у тым ліку ад сітуацыі са зняволенай былой прэм'ер-міністркай Юліяй Цімашэнкай, якую еўразвяз лічыць ахвярай палітычнага пераследу. Дамова аб асацыяцыі мае на мэце ўзмацніць палітычную і эканамічную інтэграцыю паміж еўразвязам і Украінай, але не робіць Украіну афіцыйным кандыдатам на далучэнне да звязу. Прэм'ер-міністр Японіі Наокі Танака заявіў, што ён аддаў загад японскім войскам у выпадку пагрозы для японскай тэрыторыі састрэліць паўночнакарэйскую ракету, якая мае быць запушчаная ў сярэдзіне красавіка, каб вывесці на арбіту спадарожнік. Японія, а таксама Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя выказваюць заклапочанасць, бо паводле іх гэты запуск можа быць скарыстаны як выпрабаванне ракеты для паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Рада бяспекі ААН забараніла Паўночнай Карэі праводзіць такія выпрабаванні. Прэм'ер-міністр Грэцыі Люкас Пападэмас заявіў, што ягонай краіне магчыма спатрэбіцца яшчэ адзін крэдытны пакет, трэці па ліку. Паводле Пападэмаса, Грэцыя робіць усё магчымае, каб гэтага пазбегнуць, але нельга выключаць, што новая фінансавая падтрымка ўсё ж спатрэбіцца. У гэтым месяцы краіны еўрапейскай зоны ўхвалілі другі крэдытны пакет для Грэцыі на 130 мільярдаў еўра. Грузінскія ўлады паведамілі, што далі часовы дазвол на знаходжанне ў Грузіі да высвятлення статусу Аксане Малёванай, былой кіраўніцы сакратарыяту прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Малёваная была пад хатнім арыштам паводле абвінавачванняў у карупцыі і дачыненні да расстрэлу няўзброеных удзельнікаў пратэсту пасля таго, як у красавіку 2010 году Бакіеў быў зрынуты і збег у Беларусь. Сама Малёваная здолела ўцячы ў Казахстан, а потым ва Ўкраіну. Офіс камісара ААН у справах уцекачоў скрытыкаваў Украіну за наданне статуса уцекача. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выйдзе эфір праз гадзіну. Нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.